अयंगवीनम संज्ञाया चल रहा था, अयंगवीनम प्रथमा संज्ञा सचन विचार तो हो गया, स्वरूप नहीं बनाए थे। ह्यो बोध शब्द से हियंगुर आदेशा, शब्द क्या प्रकृति, ह्यो बोध उसके स्थान पर क्या आदेश करेंगे, यंगु किस अर्थ में, विकारे अर्थे खाइच निपात विकार अर्थ, जबकि आप प्रकरण विकार अर्थ अभी चल नहीं रहा है, चलो खत्म हो गया तस्य विकार अर्थ पहले ही, इसे कहते निपातन से शब्द संकाम, हियंगु आदेश निपातन विकार अर्थ निपातन खैत विधि कर सकते हैं। दुह्यति दोहा, ह्यो गो दोहा शब्द कैसा बना, इसे दुह्यति दोहा माने क्षीर दूध, किसका दूध, गो दोहा इति गो दोहा गाय का दूध, इसलिए गो दोहा कप के असौ गो दोहा इति ह्यो गो दोहा कल के दूध है, गाय का दूध जो कल दोहन किया हुआ है, कल जो गाय का दोहन किया गया दूध है उसको कहते हैं ह्यो गो दोहा। ह्यो गो दोहस्य विकार, जो ऐसा है उसका विकार होता वस्तु उसको हयंगवीनम बना, कैसे हियंगु ह्यो गो दोहा षष्ठी में क्या होगा नस, विकार अर्थ में खई, ह्यो गो दोहा नस खई, ह्यो गो दोहा के स्थान पर आदेश हो गया हियंगु, गस का प्रासंगिक अर्थ सब लोग हो गया हियंगु खई, खई का ख को इन आदेश आई नहीं पड़ गया प्रत्याय नाम, हियंगु इन आदिवृत्ति हयंगु इन और पुनः हयंगो इन ये चयवायाव अवादेश प्राप्त है, नहीं वही हो गौ से इन है ना, यह हो तो वांति प्रत्यय ये चयवायाव से अवादेश हो गया, तो हयंगव इन मिला दो हयंगवीन स्वाधिपति हयंगवीनम नवनीतम मक्खन तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्च, ये पहला सूत्र है जहां देखो विभक्ति अर्थ प्रकृति प्रत्यय सदैव के सूत्र निर्देश, नहीं तब तक क्या कर रहे थे, विभक्ति और अर्थ के लिए अलग सूत्र बनाए, प्रकृति प्रत्यय के लिए अलग सूत्र बनाते थे, यहां पर चारों बात एक ही सूत्र बता रहे, तब प्रथम एक वचनांत अस्य षष्ठी एक वचनांत संजातम सप्तमी एक वचन तारकादिभ्य पंचमी का बहुवचन इतच प्रथमा का एक वचन, वह हो गए हैं, वह उसके जो है वह हो गए हैं, तद अस्य संजातम इसके हो गए हैं, क्या हो गए हैं, तब कहते हैं जो प्रथमांत की प्रकृति को ले लो, प्रकृति प्रथमांत की प्रकृति क्या होगा तारकादि, तारा तारक तारा तारक ही तारक बना स्वार्थक होकर के, तारा है नक्षत्र उसको तारक भी कहते, तारकादि गण में बड़े शब्द हैं, प्रकृति जिसका ऐसा जो प्रथमा समर्थ संबंध वे हो गए हैं जिसमें जिसके ऐसे ही अर्थ में क्या करना है इतच, तारका संजाता अस्य, फिर बाकी क्या करेंगे तारका संजाता अस्य, जिस आकाश में सारे तारे उग गए हैं दिखाई दे रहे, तारे दिखाई दे रहे हैं है कि नहीं, मैंने समय बता रहा है सूर्यास्त हो गया है नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, तारा या तारका संजाता अस्य, तारे इसके हो गए हैं अर्थात तारे निकल आए हैं जिसमें, ऐसे आकाश को कहते हैं तारकितम नभ, तारक जस इतच, तारक जस इतच, इतच का इत बचा जस का प्रासंग कर लुक हो गया, तारक इत, तारक इत बहुत संज्ञा ऐसी सकार का लोप मिला दो, तारकित स्वाधिपति नभा नपुंसकलिंग है तारकितम नभ, पंडा सदसद विवेकिनी बुद्धि संजाता अस्य इति पंडित, पंडित किसको कहते हैं जिसके अंदर पंडा है, पंडा किसको कहा जाता है? वो जो ब्राह्मण नहीं जो तीर्थ स्थलों में ठगते हैं उनको भी लोग पंडा कहते हैं, क्योंकि उनको भी विवेक तो हो गया किसके जेब में पैसा है किसके जेब में पैसा नहीं है, इतना विवेक कर लेते हैं, ये विवेक उनके अंदर हो गया है। लेकिन उस विवेक को नहीं कहते हैं, और पैसा है या नहीं है जानना ये भी कला है, लेकिन वो बड़े इसमें माहिर हैं वो लोग जो पंडे होते हैं ना, किसी भी तीर्थ का ऋषिकेश का हो जाए हरिद्वार के पंडे हो बनारस के पंडे गया के पंडे, ये पंडों में बड़ा ये कुशलता बना रहता है। सब जगह पंडरापुर में भी है, सब जगह है, पंडे कहानी है, बहुत ठग्गू होते सब पहचान लेते हैं किसके पास क्या है क्या नहीं है, है? और दिन रात वही काम है, बचपन से उसमें लगा देते हैं, माँ बाप जो है उसका एक्सपर्ट हो जाता है, सब जगह है। इतनी संकल्प पहले बोल देते हैं जबरदस्ती, फिर कहते आप रखी है संकल्प गोदान करो ये करो वो करो सब दो सबका पैसा दो पीछे पड़ जाएंगे, तुमको कौन कहा संकल्प करने सब नहीं, यहाँ का पद्धति बोलता है, यहाँ का पद्धति है, संकल्प करने ही पड़ेगा, यहाँ आने के बाद देना ही पड़ेगा। बड़े विचित्र पंडे हैं वो, यहाँ पंडा नहीं है, यहाँ पंडा कहते हैं सत और असत का विवेकशालिनी बुद्धि, सद सद विवेकशालिनी बुद्धि का नाम पंडा, वह उत्पन्न हो गया है जिसके अंदर, उस आदमी को कहेंगे पंडिता, अच्छे बुरे को पहचानने वाली बुद्धि जिसकी हो गई है, पंडा संजाता अस्य पंडा सु इतच प्राथमिक संज्ञा सुब्लुक पंडा इतच है इत अचित स्वरार्थ दाता और आपका आप ऐसी से लोप कर दो पंडित मिला जब पंडित स्वपत्ति ही पंडिता हा। इसी प्रकार से पुष्पिता फलिता रोमांचिता ये सब प्रयोग इतच प्रत्य इसी गण में सारे के सारे फल पुष्प रोमांच इत्यादि सब प्रमाणे द्वेषक दघ्ने मात्र प्रमाणे सप्तमीक एक वचन द्वैश दघ्ने मात्र प्रथमा का बहुवचन द्वैश चकार था घोषा को ज हो गया है और दघ्नच वो भी छ था तो मात्र से मकर कवि से अनुवासी के अनुवासी को वा वहां च को यह हो गया है सब चकार द्वैश दघ्नच मात्र चित्त तीनों के तीनों चित्त तदस्य अनुवर्तते तदस्य का अनुवृत्ति कर लेना संजातम चला गया प्रमाणम हो गया तदस्य प्रमाणम व्यर्थ हो गया इसका यह प्रमाण है। प्रमाण का मतलब क्या होता है यहाँ वो प्रमाण नहीं लेना इंद्रिया वगैरह अनुमान प्रमाण आदि नाप है प्रमाण यहाँ पर क्या है प्रमीयते प्रमीयते प्रमाण नापना उरु प्रमाणम अस्य उरु प्रमाणम अस्य जांग तक जल आदि है जिसमें कितना है गंगा जी में जल किसने पूछा क्यन मालम जलम विप्र भो विप्र क्यन जलम मानम कोई होगा राजा वगैरह नदी पार करना चाहते हैं रास्ते में पंडित जी गंगा जी से नहा के आ रहे थे तो पूछा भो विप्र क्यन मानम जलम तब पंडित जी कह रहे हैं उरुदग्नम उरुदग्नम अर्थात जांग जितनी इतनी पानी उसे ज्यादा नहीं इतनी पानी आराम से आर पर हो सकता है कोई चिंता वाली बात नहीं। उरुदग्नम नराधिप जवाब हे राजा हे नराधिप उरुदग्नम जलम अस्ति दग्नच प्रत्यांत है उरु प्रमाणम अस उरु सु दग्नच उरु सु द्वैसच उरु सु मात्रच कोई प्रत्यय के तीनों का अर्थ एक ही है तीन अलग अलग रूप बनेगा इतना ही है उरु द्वैसम सुकलोप होगा प्रातिपसंगे सुब्लुक और कोई कार्य नहीं है उरु द्वैसम उरु दग्धम उरु मात्र ये सामान्य परिमाण और विशेष परिमाण अलग अलग होते हैं विशेष परिमाणों को प्रमाण शब्द कहा है विशेष परिमाणों को प्रमाण शब्द कहते हैं और सामान्य परिमाण को परिमाण शब्द उन्मान उन्मान अधोमान ये सब क्या विशेष हो गया, ऊर्ध्व नाप अधो नाप गहराई ऊंचाई ये विशेष नाप है, इन विशेष नापों को प्रमाण सबसे कहते हैं, और सामान्य नाप है उनको परिमाण कह देते हैं, जैसा ह्रस्व दीर्घ है ना स्थूल ये सब सामान्य रूप में कह दिया, कितना पता नहीं करते कितना है स्थूल है, स्थूल है कितना स्थूल है, विशेष नाप बोलना पड़ेगा ना, 20 फुट चौड़ा आदमी नहीं, 5-5 6-6 फुट चौड़ा आदमी को तो हम देखे हैं, इतनी 5 फुट पूरी चौड़ी एक औरत हरिहर आश्रम में रहते थे, वहां हरिद्वार में पारे के आश्रम दर्शन करने वो लोग आए, वो कार से उतरने एक स्टूल रखा गया, उस पर धीरे से घूम के पैर रखी वो कार में, फिर धीरे से खिसक के उस स्टूल पर बैठ गई, मैंने कहा हो गया रहा है अचानक उधर था तो देखा ये क्या हो रहा है ऐसे क्यों उतर रहे, फिर बड़ा मुश्किल से दो आदमी पकड़ा उड़ा डंडा पंडा लेके वो खड़ी हो गई, और जो है बड़ा यूं यूं करते करते खिसकते खिसक जैसे ड्रम पर खिसकते ना वैसे चलते चलते यूं यूं करके वो मंदिर गई, तो इतना हमको देख के हंसी आई रहा नहीं गया, और हमने कहा दिया देखो भाई दुनिया में ऐसे भी डबल ड्रम साइज के भी आदमी होते हैं, सिंगल ड्रम साइज के तो होते हैं तो डबल ड्रम साइज के भी होते हैं, वो सुन ली वो कहती है महाराज क्या करो आप ऐसा आशीर्वाद दो मैं भी सिंगल ड्रम हो जाऊं, पूरी डबल ड्रम साइज की थी गोल इतनी मोटी सी, कम से कम 5-5.5 फुट से कम चौड़ी दी थी, और हाइट भी 5 फुट एकदम चौकोर का बक्सा जैसे चलता ऐसे चल रहा था, जिनके पहली बार देखा, वैसे तो एक ग्लास होता है उसमें तो देखा था हमने बंगलोर में एक म्यूजियम जो साइंस का म्यूजियम टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम करके, वहां पर आप जाएंगे ना कांच रखते अलग अलग प्रकार के, एक कांच यूं होगा एक कांच यूं घूम करके होगा, और उसके सामने खड़े हो जाओ एकदम ऊंट एकदम जो है ना नारियल का पेड़ जैसे हो जाए पतला लंबा हो जाओगे आप, और दूसरे के सामने खड़े हो जाओ यूं फैल जाएगा आदमी और यूं गिड्ढा सा हो जाएगा, 6 फुट का आदमी भी 3 फुट का हो जाएगा और यूं ड्रम साइज हो जाएगा, ऐसे ऐसे ग्लास वहां पर लगे हुए हैं कई, और देख देख के आदमी हंसते जाते रहता है एक दूसरे को दिखाते रहता है हंसते रहता है खूब मजा लेते लोग, 5 रुपये टिकट देना पड़ता है उसके अंदर घुसने के लिए, कई चीजें देखने लायक है, बहुत बढ़िया 4 मंजिल का बना हुआ है बहुत सुंदर, विज्ञान की उन्नति कैसे कैसे हुई सारा चीज दिखाया, क्रम कैसे हुआ विकास, इधर से एक और है जल की कैसे उन्नति हुई है, जल से विद्युत आदि बनने का वो सब वो एक अलग है, और एक है केवल मछलियों का 3 मंजिल लंबा चौड़ा और अलग गोल गोल गोल बना हुआ है, उसके अंदर पानी है पूरे मछली है हजारों प्रकार के छोटे से बड़े बड़े मछली घूमते जाओ देखते जाओ 10 रुपये टिकट देकर, सबका नाम सब लिखा हुआ किस देश में होता है वो सारा लिखा होता है, पढ़ भी सकते हैं खड़े केवल मछली का एक्वेरियम, और एक आर्ट गैलरी है आज तक जितने ऐतिहासिक चित्र बने हुए हैं पेंटिंग हुआ है लोगों ने किया हुआ है वेंकटप्पा आर्ट गैलरी प्रसिद्ध है, ये सब वहाँ बेंगलोर विधानसभा है उसके पास में ही सब है कब्बन पार्क उसके चारों तरफ से बना हुआ है, उरु द्वेषम उरु दगना उरु मात्र यत्तदेतेभ्य परिमाणे वतुप यत्तदेतेभ्य पंचमिक बहुचन परिमाणे सप्तमी के एक वचन वतु प्रथमा का एक वचन पंचमी का बहुवचन है परिमाणे वचन वतु प्रथमा के वचन प्रथमांत यत प्रथमांत तत् प्रथमांत ए तत् इन शब्दों से समरसवंत प्रातिपदिक प्रकृतिक समरसवंत प्रथमांतों से परिमाण अर्थ में वतु प्रत्यय हो परिमाण अर्थ वतु प्रत्यय यत् परिमाणम् अस्य तत् परिमाणम् अस्य एतत् परिमाणम् अस्य वाक्य कीजिएगा यावान मने जितना यत् परिमाणम् अस्य का मतलब जितना तावान मने उतना एतावान मने इतना उतना जितना इतना इस अर्थ में प्रयोग उतना जितना इतना अब आगे बनेंगे कितना आगे बनेंगे अगले सूत्र में आ रहा है तो यद वतुक का वत बचेगा, पकार संयोग चला गया, उकार संयोग चला गया, पित्त होने से सुपित अनुदात अनुदात हो जाता है, उदित होने से नुम आगम उगित चांस सारे जदात हो। यत्सु वत प्राक्षिंग सुब्लुक यत वत, यत वत क्या हुआ यहां पर आ सर्वनामना। एक सूत्र बहुत पहले आपने पढ़ा हलंत पुलिंग प्रकरण में, उस सूत्र से क्या होगा यत के तकार को दीर्घ आकार आदेश हो गया अलोन्तिस से, अकह सवर्ण दीर्घ हो गया या वत मिला दीजिए यावत ये प्राकृतिक बन गया। तद और वत्ता तद के तकार को आकार हो गया अकस्मण दीर्घ तावत, ये तद में भी दकार के आकार को दकार को आकार हो गया, तकार के आकार दकार के स्थान पर आकार को अकस्मण दीर्घ कर दो ये तावत बन जाएगा। स्वायत्पत्ति करोगे तो उगित चांसान धाता हो सूत्र से नुम्बागम होगा अत्यसंत धातु से उपधा को दीर्घ हो गया रूप बना यावान तावान एतावान यावान यावंतौ यावंतः यावंतम यावंतौ यावतः यावतः यावद्भ्याम यावद्भिः यावते यावद्भ्याम यावद्भ्यः यावतः यावद्भ्याम यावद्भ्यः यावतः यावतोः यावताम यावती यावतोः यावत्सु इरबन्ता कितना इधर तावान मने उतना तावान तावंतौ तावंतः तावंतम तावंतौ तावतः तावता तावद्भ्याम तावद्भिः इत्यादि रूप बनेगा। किमिदं भ्याम पंचमी गति वचन वह षष्ठी का एक वचन घ प्रथमा का एक वचन आभ्याम वतो वकार से घश्च किम और इदम शब्दों से भी प्रथमा स्मृतों से वतु प्रत्यय होगा और उस वतु प्रत्यय के वकार के स्थान पर घ आदेश हो जाएगा। वह को गया घ तो वह को घत क्या बनेगा बचेगा प्रत्यय वत नहीं रहेगा घत हो जाएगा। दृष्टांत बनाएंगे उससे पहले एक और सूत्र ला रहे हैं आदेश करने के लिए प्रकृति को इजम किमोर ईश की इदम किमोह षष्ठी का द्विवचन ईश प्रथमा का एक वचन की प्रथमा का एक वचन तीन पदों वाला सूत्र दृक् दृश वतुषु पुरुषो इदम ईश किम की सृक् दृक् यह पद पर में रहते हुए अथवा दृश यह पद पर में रहते हुए अथवा वतु यह प्रत्येक पर रहते हुए इदम को ईश आदेश होगा किम को दीर्घ की आदेश होगा। ईश शिक्त है शिक्त इदम संपूर्ण के स्थान पर दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। अब देखिए इदम परिमाणम अस्य यहाँ बड़ी विशेषता है पूरी प्रकृति चली जाएगी इदम परिमाणम अस्य इस शब्द में आपने क्या कर दिया इदम सु वतु के वकार के घ हो गया घट इदम घट घ को क्या आदेश होगा य घ को ई आदेश होगा और इदम को ईश आई नहीं फटक जाम प्रत्यायी नाम घ को आदेश हो गया तो बन गया यत प्रत्यकांश हो गया यत और इदम को इदम किमोर ईश की सूत्र से ईश हो गया शिक्षा संपूर्ण के स्थान पर में ई आदेश हो गया अनेकाल शिक सर्वस्य ई यत हो गया। किम इदम भ्याम वो घ से इदम से वतुप हो गया उसके बाद प्रासंगिक शब्द होने के बाद में वो घ से सर गया वह को घ भी उसी सूत्र से हो गया तो इदम घट बन गया तारा सूत्र से। फिर इदम की मोर ईश की ने क्या कर दिया इदम को संपूर्ण स्थान पर ईश आदि ई आदेश कर दिया ई घट था घ को आई नहीं फटे जाम प्रत्यय नाम से ई आदेश हो गया ई ईयत भा संज्ञा यश्च से पूरे का पूरा लोप हो गया प्रकृति का अंश चला गया प्रत्यय बच के ईयत या प्रत्यय की प्रासंगिक हो जाएगी जो बच गया कोई प्राकृतिक हो जाएगा पूरा का पूरा प्राकृतिक लाओगे यान यंतौ यंतः यंतम यंतौ यतः यतः यद्भ्याम यद्भिः यते यद्भ्याम यद्भ्यः यतः यद्भ्याम यद्भिः यतः यतो यताम यति यतो यत्सु ये बन जाएगा। इसी प्रकार किम में किमो क्या आदेश होता है की दीर्घ की आदेश हो गया दीर्घ की आदेश हो जाता है। इसे इदम परिमाण के समान किम परिमाण अस्य, किम परिमाणम अस्य क्या रहेगा तब किम रहेगा प्रातिपदिक है किम, किम सुवतो किम परिमाणम अस्य किम सुवतो पे प्रासंग सुलुप हो गया, वतु के वकार को घट घ हो गया, किम घट इदम की मोरिश की यत की गई का लोप का यत मिला दीजिए कियत प्रातिपदिक हो गया स्वयत्पत्ति क्या कियंत कियंत क्या कियंत कियंत कियंतम कियंत कियत इत्यादि यान को लेकर के बहुत सुंदर श्लोक है। वो श्लोक डबल अर्थ वाला है, दो अर्थ है, वेदांत दृष्टिकोण से भी अर्थ किया जाता है, व्याकरण के दृष्टिकोण से भी अर्थ है, बड़ा विलक्षण श्लोक है। उदितवती परस्मिन् प्रत्यय शास्त्रयोनौ गतवती विलयंच प्राकृतेऽपि प्रपंचे सपदि पदमुदितं केवल प्रत्ययो यः तद यदि मिमीते कोरदा पंडितोपि कोरदा पंडितोपि पंडित होने पर भी कौन ऐसा समर्थ है जो बुद्धि से इसको ग्रहण समझ पाए। यत में क्या है प्रकृति प्रत्यय इसको समझने वाला कहाँ है कोई पंडित, यदि कोई पूछे यत में प्रकृति क्या है प्रत्यय क्या है वो ढूंढने लगेगा, वो सोचेगा तो ये है प्रकृति और यत प्रत्यय कर दो, कुछ ना कुछ बोलेगा ऐसे। ये आदत है हर चीज से प्रकृति प्रति विभाग करने का, यहाँ भी प्रकृति प्रति विभाग करने चलेगा वो, तो यहाँ तक यह प्रत्यय है प्रकृति तो है नहीं। उदितवती परस्मिन प्रत्यय शास्त्र उदितवती परस्मिन प्रत्यय शास्त्र गतवती विलयन च प्राकृते प्रपंचे प्राकृते प्रपंच जो प्रकृति मुदा प्रपंच था और क्या हो गया गतवती विलय विलय को प्राप्त कर गया कब उदितवती परस्मिन प्रत्यय जैसे परम प्रत्यय आ गया कैसे आया परम प्रत्यय शास्त्रियों शास्त्र रूपी विधि के कारण से जब प्रत्यय पर में आ गया तो पूरा प्राकृत प्रपंच विलय को प्राप्त कर गया। सपदि पदम उदितम केवल प्रत्यय फिर भी वह सुष्टु पदत्व ने स्वीकृत केवल प्रत्यय रूपा जो पद है तद यदि मीते तद यत वह पद गणे यत यह पद है इति मिमीते को हृदा पंडितोपी पंडित होने पर भी हृदय से कौन उसको पहचान सकेगा। व्याकरण दृष्टि वेदांत दृष्टिया उदितवती परस्मिन ब्रह्मणि प्रत्यय ज्ञाने अपि उदितवती परस्मिन प्रत्यये शास्त्रयोरौ उपनिषद शास्त्र रूपी कारण से या श्रवण रूपी साधन से जब परस्मिन ब्रह्मणि प्रत्यय ज्ञाने उदितवती उस पर ब्रह्म विषय के ज्ञान जब हृदय में जग जाता है पंडितोपि हृदा यदा उदितवती तदा प्राकृते भी प्रपंच है प्रकृति जन्य यह जो त्रिगुणात्मिका जो प्रपंच है क्या हो जाता है गतवती विलयंज संपूर्ण प्रपंच मिथ्यात्व सिद्ध होकर के विलय को प्राप्त कर देता है। सपदि पदम उदितम अब वह पुरुष इसलिए वो परम पद जो सुष्टु पद है कौन सा सुष्टु पद है स्वर्गादि पद प्राप्ति राजादि पद प्राप्ति सुष्टु पद नहीं है, सुष्टु पद क्या है ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति है। सपदि पदम उदितम ऐसे जब सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेता है केवल प्रत्ययो यह क्या रह जाता है केवल ज्ञान स्वरूप रह गया प्रत्यय में नहीं ज्ञान केवल ज्ञान रूप रह गया। तद यदि मिमीते फिर वो क्या कहता बस ये जगत तो इतनी है झूठी मिथ्या है। तद यद इति मिमीते जब उस ब्रह्म स्थिति में पहुंच गया इस जगत को बस इतनी ही है मैंने फालतू है मिथ्या है ऐसा जान करके हृदय से जो जान करके पंडितों पिसन कौन रमत है क्यों आनंद इतनी होता इस तरह से वेदांत पर भी श्लोक का व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। एक श्लोक दो उभयार्थक वेदांत व्याख्या संख्याया अवयवे तय संख्याया अवयवे तय संख्याया पंचमी के एक वचन अवयवे सप्तमी के एक वचन तय प्रथमा का एक वचन संख्यावाचक शब्दों से अवयवर्थ गो मानो तो प्रथमा समर्शवंतों से तय प्रत्यय संख्यावाचक प्रकृतिक प्रथमान समर्थ सुबंत से अवयव अर्थ में तय प्रत्यय होता है। पंच अवयवा अस्य पांच अवयव हैं इस समुदाय के, जिस समुदाय के पांच अवयव हैं पंचदयम पंच अवयवा अस्य पंचन जस अवयव जस प्राप्त है ना, ऐसे समास कर सकते थे लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप करेंगे कि अवयव अर्थ में प्रत्यय कर शॉर्टकट हो जाता है, तब पंचन जस प्रत्यय क्या हुआ तय नित्य बहुवचनांत है ना पंचन शब्द, तब क्या हुआ ताज संज्ञा सुब्लुक पकार के संज्ञा सुप्त अनुदात पित स्वरार्थ है तय बच गया पंचन तय विभक्ति लोप जो हुआ है प्रतिरूप प्रतिल संज्ञा पद संज्ञा लेकर के नलोप प्रातिपदिकांत पंचतय स्वायत्पत्ति पंचतय पांच अवयवों वाला समुदाय। सब्जी मंडी वगैरह में आप देखेंगे जो बाहर बेच के ना पांच आलू रख दिया, पांच पांच आलू रखते हैं बेचते हैं दो रुपया छोटे छोटे मार्केटों में ये होता है, गरीब लोग आते हैं बेचारे दो दो चार चार किलो कहाँ से खरीदेंगे, वो तो चार पांच आलू का जो रखा कहीं तीन आलू का भी रखते हैं, कहीं पांच आलू का रखते हैं, कहीं दस आलू का रखते हैं, वजन से नहीं वो छोटे छोटे आलू होते रख दिया बस दो रुपये बोले। पंचतयम द्वितृभ्याम तयस्यायज्वा द्वितृभ्याम पंचमी का द्विवचन तयस षष्ठी का एक वचन अयच प्रथमा का एक वचन वा अव्यय द्वि और त्रि शब्दों से पर में आया हुआ जो तय प्रत्यय है उस तय प्रत्यय के स्थान पर क्या आदेश होगा अयच आदेश होगा विकल्प से, अयच होने से स्वर बदल गया ना चित स्वर हो जाता है, प्रत्यय पहले आया किससे संख्या अवयवे तय उसी तुर से पहले तय कर देंगे बाद में यह सूत्र विकल्प से अयच आदेश कर देगा। दो अवयव अस्य दो अवयवों वाला समुदाय द्वि औ तय एक पक्ष में क्या होगा उसमें औ का प्रसंग सुप्लुक हो गया द्वि तय रहेगा उस स्थिति में द्वितृभ्याम तेस्याय ज्वा अयच्छ हो गया, द्वि तय के स्थान पर अय आदेश हो गया अनेक काल का सर्वादेश द्वि तय के स्थान पर हो गया अय द्वि अय। अब क्या हो गया ऐसे दिशा द्वि का लोप अय को मिलाओ द्वय स्वायत्पत्ति द्वयम एक पक्ष में जब अयच नहीं हुआ तो तय है सीधा मिला दो द्वितय स्वायत्पत्ति होगा द्वितयम द्वयम द्वितयम त्रयम त्रितयम त्रयो अवयवा अस्य त्रि जस तय प्रासंगिक सब लोग तय को अयच विकल्प से आदेश त्रि अय त्रि की कार लोप अय को मिलाया त्रय स्वायत्पत्ति त्रयम दूसरे पक्ष में तय रहा गया त्रि और तय मिला दीजिए त्रितय स्वायत्पत्ति त्रितयम त्रयम त्रितयम त्रयम त्रितयम उभात उदात्तो नित्यम उभात पंचमी का एक वचन उदात्तो प्रथमा का एक वचन नित्यम प्रथमा का एक वचन यदि उभशब्द नित्य बहुवचनांत है नित्य द्विवचनांत है रूप क्या बनाया पाणिनि ने एक वचन में उभात कैसे बना लिया तब यहां अर्थ निर्देश नहीं है ना उभशब्द को अनुकरण कर लेना अनुकरण किया वो उभशब्द से आप एक वचन द्विवचन बहुवचन सब चाह एक उभशब्द दो उभशब्द बहुत उभशब्द कि उभय शब्द से मतलब हमें अर्थ वाले सर्वनाम संज्ञा वाले उभय से लेन देन नहीं लेना। यहाँ जो उभय सर्वनाम संज्ञा वाला है उसको हम अनुकरण कर लिए, अनुकरण करके दोबारा प्रसंज्ञा दिया। इस उभय का सर्वनाम संज्ञा नहीं है, अनुकरण किया हुआ जो उभय शब्द है उसका सर्वनाम संज्ञा नहीं है, नहीं तो क्या बनता उभय स्मार्थ, उभाव कैसे बना दे पाने में? समझ आ रही ना बात? अनुकरण किया हुआ उभय शब्द अलग है, जो सर्वाग्न सर्व उभय शब्द है ओरिजिनल उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी, उसका नित्य द्विवचनांत होगा वो उभ उभ उभावे उभावे उभाभ्याम उभयो उभयो बनाया आपने, तस्य पाठ ये अखचरता बोला था वहां पर, उसे क्या प्रयोजन सर्वाधिगण में लेना? सर्वाधिगण में तो बहुवचन और एकवचन में ही फल है, जसोशी सर्वनाम स्मयी गतिमस्मास्मिन तब जवाब दिया वहां पर तस्य पाठ हो अकजरत अकच प्रत्यय सर्वनाम अकच प्राप्त है, सर्वनाम नाम अकच प्राप्त है, उस अकच प्रत्यय करने भी उसका मुख्य फल है ऐसे कहा था। अति उभय शब्द का अकच भी फल के लिए ग्रहण के सर्वनाम संज्ञा में सर्व सर्वाधिगण में और वंदित द्विवचना था, उस शब्द को हमने क्या किया अभी अनुकरण कर लिया। अनुकरण करने के बाद न तो अर्थ से लेन देन हमारा, न सर्वनाम संज्ञा रह गया, न नित्य द्विवचना रह गया, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं उभय शब्द एक भी हो सकता है। यदि किसने बोला उभय एक बार बोला हम क्या कहेंगे उसने एक बार उभय शब्द उच्चारण किया, उभ उभ दो बार बोल दिया तो द्विवचन भी प्रयोग हो जाएगा, तीन बार बोलेगा तो द्विवचन भी प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि हम अनुकरण का प्रयोग कर रहे हैं ना, केवल अनुकरण में मूल के समान अर्थ नहीं रह जाता है, कि द्योतन कर रहा है उस चीज को केवल। इसलिए यह पाणिनि ने उभात बनाया, उभय उभस्मात नहीं बनाया, उभात उदात्त नित्यम पंचमी एक वचन उदात्त प्रथम एक वचन नित्यम प्रथम एक उभ शब्द मिश्रे क्या कह रहे हैं उभ शब्द प्रातिपदी का प्रकृति का प्रथमांत सुमर्थ सुमता अवयवार्थे तयपो अयच्छा, अवयव अर्थ में आया हुआ जो तय प्रत्यय है उसको नित्यम अयच्छा विकल्प से प्राप्त अयच को नित्य ही आदेश कर दिया साच, लेकिन वो अयच करने में चित्त हो जाता है, चित्त होने से क्या हो जाता है अंतोदात हो रहा था उसको बाद उसने क्या कर दिया सच आद्युदात वो आद्युदात भी हो जाए, प्राप्त अंतदात तत्व को बाद करके आद्युदात भी कर दिया, नित्य ही अयच होगा और वो अंतोदात न होकर के आद्युदात हो जाएगा। उभयम् रूपं उभौ अवयवौ अस्य दो अवयवों वाला समुदाय अर्थात दोनों, यहां प्रथमांत उभय शब्द से अवय अर्थ में तय प्रत्यय हुआ था जो संख्या अवय तय सूत्र से उस तय की जब क्या हुआ उभ तय था, तय को आपने अयच नित्य आदेश कर दिया उभ अय बच गया, भकार उत्तर अकार के जैसे लोप अय मिलाइए उभय स्वायत्पत्ति उभयम, इतना अंतर है उभयम शब्द के जो उकार है वो उदात्त हो गया आदिदात तस्य पूरणे डट तस्य षष्ठी का एक वचन अब तक प्रथमा रहा था ना तदस्य संजातम से तत् का अधिकार चल रहा था प्रथमांत का, अब प्रथमांत खत्म हो गया, अब बोले तस्य अर्थ भी क्या रहा था अवयवे, अब ले रहे पूरणे सप्तमी का एक वचन है डट करते हो रहा तस्य पूर्ण डट पूर्ण शब्द का अवयवी है, लेकिन याद रखना इन किस प्रकार का अवयव अलग चीज है, तो दो अवयव है जिस समुदाय समुदाय में कितने अवयव बताया जा रहा था और ये क्या बता रहा है अंतिम अवयव को बताने के लिए, क्योंकि इसका विग्रह वाक्य क्या है पूर्यते अनेन इति पूरणः, पूर्यते अनेन इति पूरणः माने उस अवयव को लेना है जिससे आप समुदाय की पूर्ति का कथन करने जा रहे हैं, समझ में आ रहे उस चीज को लीजिए पूर्ण अवयव को कहते हैं, वही यहां प्रत्येक अर्थ लेना है किस प्रत्यांत को पहले आपने क्या पढ़ा था अपूर्णी प्रिया ऋषि सूत्र में आया था स्त्रियापुम बालपुंस का धनु समनाधिकरणे स्त्रियापूर्णी प्रिया ऋषि सूत्र पढ़ा था ना अपूर्णी शब्द से कहा था ने पूर्ण प्रत्यय हुआ है जिससे, उसको कहते पूर्णी वाले स्त्रीलिंग वाले शब्द। और यहां उस अवयव को कहना है हमें, प्रत्यय करना है पूर्ण अर्थ में जिस अवयव से समुदाय का अंत को बताया जा रहा है, उस अंतिम अवयव के लिए पांचवा, पांच के समुदाय में जो पांचवा या बहुत है उनमें से मुझे गिनते हुए शुरू करते हुए पांचवे में रुकना है। छठा छह नहीं, पूरे छह अवय पूरी समुदाय नहीं बोलना चाह रहे हम। पहले क्या था, पूरी समुदाय, छह अवयव वाला पूरा समुदाय, पांच अवयव वाला पूरा समुदाय, दो अवयव वाला समुदाय, अब नहीं लेना है हमें, उस समुदाय का अंत अलग लेना जिससे हम उसको पहचान रहे हैं। दूसरा तीसरा, दो नहीं दूसरा, तीन कहने का मतलब तीनों आ जाते हैं, और तीसरा कहने से तो तीसरा मात्र पकड़ में आ गया अकेला, पंत वाला, चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा ग्यारहवा बारहवेंवा, इस तरह जो बोलते हैं हिंदी में, इसके लिए पूर्ण प्रत्यय आता है। डटमठ होगा कैसे देखिए, तस्य पूर्णे डट, पूर्णार्थ प्रत्यय शब्द क्रमवाचक विशेषण कहे जाते हैं, इसे हम क्या करते हैं, क्रमवाचक विशेषण हो जाता है। एकादशानाम पूर्ण, ग्यारह संख्या को पूरी करने वाला, ग्यारह संख्या को पूरी कर देने वाला अर्थात ग्यारहवा, जिसके ग्रहण न करने से ग्यारह संख्या पूर्ति न हो, जिसकी ग्रहण न करने से ग्यारह संख्या पूरी नहीं हो पाती हो, अर्थात जिसके ग्रहण करने पर ही ग्यारह संख्या पूरी हो जावे, उस अवयव को उस अवयव विशेष अर्थ में हम पूर्णार्थक प्रत्यय कहते हैं। एकादश आम पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय हो गया, एकादशानाम पूर्ण, तो शब्द क्या है, एकादशन, एकादशन आम और डट प्रत्यय, डट का आ बचेगा, प्राज संज्ञा शब्द हो गया एकादशन, सत्यन समर्थ विग्रह करना है, एकादशन आम डट प्रसंग सुलुक, एकादशन अ तिथि जो अंगीप करने के लिए एकादशी बनाते ना, एकादशी तिथि यही है, ग्यारहवीं तिथि, ग्यारहवीं तिथि स्त्रीलिंग है ना, जैसे ग्यारहवीं, ग्यारहवा पुलिंग में ले, नपुंसकलिंग के लिए भी ग्यारहवा स्त्रीलिंग में ले, एक ग्यारहवीं तिथि शब्द स्त्रीलिंग है, आज कौन सी तिथि है, एकादशी तिथि है बोलते हैं, वो टिप किसने किया, टिप गीप करने के, टिड्ढाणे सूत्र से गीप होगा स्त्रीलिंग में, और डकार क्यों किया, तिलोप करने के लिए, डिप्त सामर्थ्य अभस्याप तिरलोप से तिलोप हो जाएगा, अंत चला गया और मिल गया एकादश, स्वल्पति एकादश एकादश एकादशाह, और क्या, एकाशनाम पूर्णम यया, एकाशम एकादशानाम पूर्णम यया सा एकादशी, यया सा बोलना बस पूर्ति हो, क्योंकि कर्ण व्युत्पत्ति है ना, पूर्यते अनेन, ये तो हमने किया ना, इसलिए पूर्णम यया सा एकादश। एक जान पूछ के वहां सीधे चले गए हैं कि अन्य नांतों के लिए सूत्र बनाना चाहते हैं, नांतात असंख्यादेर मठ, नांतात पंचम के एक वचन, असंख्यादे पंचम के एक वचन, मठ प्रथमा का एक वचन, डटो मठ आगमस्य, डट को मठ आगम हो जाएगा, कब वह असंख्य नांत हो तो एकादशन भी तो नांत ही था कदे, लेकिन ये एकादश शब्द नांत होते हुए भी संख्या आदि वाला है, क्योंकि क्या है दशन ये संख्या है, इसके आदि में एक और संख्या बैठा हुआ है, संख्या आदि में है ऐसा ये नांत है दशन, इसको नहीं लेना इस सूत्र का, इसे इन्होंने केवल डट किया, पहले सूत्र का दृष्टांत बनाया उसको हमने। अभी उन नांतों को लेना है जिस जिन नांतों के आदि में कोई दूसरी संज्ञावाचक शब्द ना हो, माने विशुद्ध पंचन सप्तन अष्टन नवन दशन, ये सब क्या है? नांत है, शुद्ध है। इनके आदि में कोई दूसरी संज्ञा जुड़ी भी नहीं है, समास वगैरह अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये चार है आपके पास, कहीं सब शब्द है उदाहरण नांत है ही नहीं। एक द्वि त्रि चतुर ये भी कोई भी नांत नहीं है। पंचन सप्तन अष्टन नवन दशन ये चार, पंचन सप्तन अष्टन नवन दशन पांच शब्द है नाम। इन पांचों से यही विक्रवाक्य करना है, पंचानाम पूर्ण, पंचानाम पूर्ण, सप्तानाम पूर्ण, अष्टानाम पूर्ण, नवानाम पूर्ण, दशानाम पूर्ण। इस अर्थ में क्या किया आपने? पंचन आ डट प्रसंज्ञा सुब्रुक्ष पंचन डट डट के बचा पंचन रह गया, वो डट अब आजादी नहीं रह जाएगा, बहुसंख्या होगी नहीं, क्योंकि ये सूत्र आ गया नाम दाद असंख्या देर मठ, इसको मठ का गम कर दिया आदि टिकित से क्या होगा? म आधे बैठ गया, म पूरा हो गया, इसलिए यहां तीलो नहीं होगा, अजय नहीं रहा, भसंग है ही, दीक्षा व्यवस्था के लोपा खत्म कहानी, भसंग होता है ना, या भस्या भी उसने बोल दिया, अब डित प्रति पर में नहीं रह गया, वो मट्टागम हो गया उसमें, इसलिए टिकता आद्यंत टिकित उसे क्या कर दिया आपने? आगम कर दिया, तो म पूरा हो गया, पंचन म। आप प्रतिरूप प्रति प्रसंग प्रसंग नकार का लोप कर दो, कौन सूत्र से? नर्व प्राकृतिक तो रूप बनेगा पंचम, पंचम सप्तम अष्टम नवम दशम, श्रृंग में पंचमी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, षष्ठी विषय आएगा थुक आगम का आगे आए सूत्र आएगा षष्ठी षष्ठी वह थुक आगम कर देंगे। नांता किम नान संख्यावाचक को असंख्या पूर्व में होवा क्यों कहा? उसी के लिए दृष्टांत है विंशति का, नांतात किम के लिए ही अगला सूत्र में दृष्टांत आ जाएगा, नांतात किम ती विंशते नांतात किम मैंने नांत ही होना चाहिए, संख्या में न हो नांत हो, ऐसे क्यों कहते हो? तब कहते हैं ती विंशते दिति, ती विंशते दिति, ती षष्ठी का एक वचन विंशते है पंचम का एक वचन दिति सप्तमी का एक वचन, विंशति शब्द से भाषक ती का लोप हो दित प्रत्ययों के पर रहते हुए, विंशति शब्द क्या है? बीस संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक वो भी और नांत नहीं है, लेकिन वो नांत नहीं है इसलिए मट्टा कम नहीं होगा, नांता तो अपने कहा है ना, इसे प्रश्न का नांता किम प्रश्न पूछ के जवाब दे रहे हैं, विंशति शब्द हम बना रहे हैं अभी, विंशति ही पूर्ण अस्य विंशति आम डट ये होना चाहिए, विंशति आम डट तस्य पूर्ण डट सूत्र से डट प्रत्यय हो गया, विंशति अ विंशति अ नाम तो नहीं है, असंख्य आदि तो है, इसके आदि में कोई और संख्या नहीं, द्वाविंश एक विंश त्रिविंश कुछ नहीं आया, यानी संख्या आदि में नहीं है, यदि सूत्र में नाम तक ना कहे होते सूत्र क्या बनता? असंख्यादिर मठ, यही सूत्र होता ना, सूत्र होता असंख्यादिर मठ, तम क्या कहते असंख्यादे संख्याया परस्य डटो मठस्य, जो संख्या आदि में न हो ऐसे संख्या वाचकों से पर में डट को क्या कर देना? मठ कर देना, यहां भी मठ हो जाएगा, यहां मठ न होवे इसलिए पांडव क्या कह दिया? नांता कहने से अभिषित शब्द भले असंख्या भी है पर में डट भी है फिर भी मठ नहीं होगा, क्योंकि नाम नहीं है, मठ नहीं हुई विंशति और उस सूत्र लगाया आपने ती विंशते दिपी, प्रति प्रति में इसकी संपूर्ण का लोप होगा, शब्दाकार मिलो ये सिद्ध चरण मिला दो विंश बीसवा विंश बीसवा असंख्यादि क्यों पहले वाला दृष्टांत देना एकादश संख्यादि क्यों कहा कि एकादश में क्या है दशन नांत तो है किंतु वो संख्या आदि वाला है वहां इस डट को मट आगम नहीं हुआ पहले जो रूप अपने बना चुके उसको दृष्टांत बना दिया असंख्यादि किम शत कति कतिपय चतुराम थुक चतुराम तक षष्ठी का बहुवचन थुक प्रथमा का एक वचन एशम थुगागम से डटी इनको तुक आगम हो जाता है डट के पर रहते हुए इन प्रकृतियों को देखो मट किसको हुआ था प्रत्यय को मट आगम हुआ था और थुक प्रकृति आगम होगा ये अंतर है थुक है प्रकृति आगम कर रहे हैं कित्वात अंतावय हो जाएगा और मट दटित और उसको प्रत्यय को आगम किया प्रत्यागम होने से आजादी तो खत्म हुआ प्रत्यय का भसंज्ञा नहीं रह गया कुछ भी नहीं रह गया उसका यानी यहां थुक आगम होने से उसकी आजादी तो मिटता नहीं है थुक आगम क्योंकि प्रकृति को हुआ है प्रत्यय को नहीं हुआ दृष्टांत है षण्णाम पूर्ण षण्णाम पूर्ण शश आम अब आइए षण्णाम पूर्ण शश आम क्या होगा डट तस्य पूर्णे डट डट का बच गया प्रासंज्ञा शुभ लोग शश अ शक कति कतिपय चित्राम थुक सूत्र से थुक आगम हो गया कितना आगम दौट की दो प्रकृति का शस्त अंत्यावय करके था बैठ गया शस्त अब क्या करेंगे आप स्टुनास्तु षष्ठ स्वाइपत्ति षष्ठ श्रृंग में षष्ठी इसी प्रकार कति शब्द कतीनाम पूर्ण कतीनाम पूर्ण कितनवा इस अर्थ में आपने क्या कर दिया कति आम डट डट गया बचा कति थुक आगम हो गया षट कति कति बजे चतुराम थुक कति भी संज्ञावाचक है इसीलिए तस्य पूर्ण डट से ही डट हुआ कतिपय शब्द है ना ये संज्ञावाचक नहीं है लेकिन पाणिनि के द्वारा थुक आगम विधि सामर्थ्या हमें डट प्रत्यय कर देंगे कहेंगे मूल में देखिए कथिता उसके बाद लिख रहे हैं कतिपय शब्द से असंख्यात्वापि अतएव ज्ञापकात् डट कतिपय शब्द यद्यपि संख्यावाचक नहीं है अगर डट ही प्राप्त नहीं तो थुक कैसे करोगे आप तब कहते हैं अतएव ज्ञापकात् इस सूत्र पाणिनि के द्वारा तो थुक आगम विधि सामर्थ्या ज्ञापन हो गया कतिपय शब्द संख्यावाचक होने पर भी उसे डट प्रत्यय हो जाएगा कतिपयता कतिपया नाम पूर्ण इसका व्यर्थ कितनवा कथित कतिपय कति कतिपयता दोनों का एक ही अर्थ चतुर्नाम पूर्ण चतुर आम डट चतुर्नाम पूर्ण चतुर आम डट डट का चतुर अ थुक आगम चतुर्थ अ मिला लीजिए चतुर्थ स्वायत्पत्ति चतुर्थ गीप आगे तो चतुर्थी चतुर्थ अद्वितीय तृतीय बनाना इस लार द्वेष्टीय द्वेष्टीय द्वे है पंचमी के एक वचन तीय प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है डटो अपवाद तस्य पूर्ण डट से प्राप्त डट को बाद करके पूर्ण अर्थ में आपने द्विशब्द से तीय प्रत्यय कर दिया द्वयो हो पूर्ण द्वि ओष प्राप्त डट को बाद करके तीय प्रत्यय कर दिया द्वि ओष तीय सब लुक हो गया द्वि और तीय मिला दीजिए कोई काम नहीं द्वितीय और पित कुछ भी नहीं है ना तीय इसलिए क्या होगा आजादी रखा इसे तिथि में क्या हो जाओ द्वितीया तिथि है ना द्वितीया का जाता है द्वितीय द्वितीय द्वितीया द्वितीय द्वितीय द्वितीया इत्यादि रूप बनेगा त्रय है संप्रसारण षष्टि के एक वचन संसारण प्रथमा के एक वचन च अवेक त्रेह का पुनरावृत्ति कर लेना पड़ता है, एक पंचमी भी लेना एक षष्टि भी लेना, त्रिच त्रिच त्रेह ऐसे बनाना पड़ता है एक छह समास। इधर एक पंचमी में अब क्या हुआ त्रि शब्द से भी त्य प्रत्यय होगा, त्रि शब्द से क्या हुआ पूर्ण अर्थ में प्राप्त घट को बाद करके त्य प्रत्यय करना और उस तीर के पर रहते हुए त्रिशंभ को क्या करना है संप्रसारण भी कर देना, दो काम करने को बोल दिया। त्रिशब्द से षष्ठ्यंत संख्यावाचक त्रिशब्द से पूर्ण अर्थ में तीर प्रत्यय करो और उस तीय रूपा प्रकृति के ती के त्रि रूपा प्रकृति के स्थान में संप्रसारण भी कर देना। इसे क्या हो गया त्रि आम प्राप्त डट को बाद करके तीय हो गया, त्रि आम त्रिय त्रि आम तीय आम का प्रसंग शुभ्लुक हो गया त्रि तीय त्रि को संसारण करो क्या होगा र को री और ई को संसारण से पूर्व त्रि तीय मिला दो तृतीय स्वायत्पत्ति तृतीय तृतीय में टाप हुआ तृतीया।